Gårdagens värld. Idag igen. Så var det dags för avsnitt nummer 17 av vår lilla ljudkapsel. Jag är Ante. Och jag är Åka. Vi har ju fått lite rolig feedback. Hurra! Hurra, hurra! Det är alltid kul när det märks att någon har lyssnat. Precis. Det är ju väldigt kul att dessutom få tips om mer att läsa eller något annat och kolla upp och såna här grejer. En av de kommentarerna vi har fått på bloggen är någon som kallar sig för The Big Lost som tipsade om en serie som heter The Manhattan Project. Just det, så jag gick och köpte första albumet bara för att se vad det var. Och det är ungefär vad det låter som. Det handlar om Manhattan-projektet. Ja, fast det är Manhattan-projekten. För i den här världen så är det mycket mer än bara atombomben. Atombomben är liksom den hemliga frontursäkten för all annan konstig forskning som pågår. Mm-hmm. Och sen så är alla de här figurerna som är involverade, de gör en massa andra skumma grejer. Och har andra märkliga egenskaper också, som till exempel Oppenheimer som är oerhört säregen person. Jag ska inte säga så mycket mer. Du läste den inte, va? Jag har inte läst den. Nej, den är en väldigt, väldigt konstig serie. Mm, mm. Och jag är inte säker på att det är riktigt min grej riktigt. För det är så mycket konstig... Det är så mycket groteska saker som händer. Mm. Och utan att man ser att det liksom är på väg någonstans. Mm. Lite effektsökande. Ja, kanske det. Jag fattar inte riktigt poängen i alla fall. Men det är intressant att se vad serieskaparna har valt att göra med de här berömda personerna. Till exempel Richard Feynman då, som vi pratade om i förra avsnittet. Att han är ju faktiskt en av de personerna som kommer med i den här serien och har en roll. De skruvar ju till alla figurerna 3-4 extra varv. Mm-hmm. Och han har ju fått bli extremt fåfäng. Mm-hmm. Och någon slags... ja, han vet om att han själv är smart, men han verkar inte ha någon speciellt mycket ryggrad. Mm. Vilket... och är ung och sådär och... Så du är inte helt såld? Nej, jag är inte helt såld. Det var väldigt roligt att läsa det första albumet. Men det känns som att nej, jag kommer nog inte fortsätta köpa den här serien. Men tack för tipset! Mm. Det var kul. Ja, och nu finns det ju här hemma. Då kanske jag kan ta och titta på den också. Se om jag uppskattar någon. Mm. Sen var det ju det där med Modesty Blaise. Just det. Så ja, Tommy, hörde jag fel? Kanske. När vi skulle prata om Modesty Blaise så kände jag ju att jag behövde läsa på lite eftersom jag var den här i sällskapet som inte hade läst lika mycket. Så jag tog ju och läste lite gamla äventyr från, vad var det, började med några 60-talare? Ja, det var jag du, gjorde. Du började med 60-talet och sen läste du, och sen valde 70, några och olika lite 80, tidsperioder. Ja, precis. Och jag tyckte ju det kändes som att en karaktäristisk drag för Modesty Blaise var att det var väldigt, visuellt sett var det väldigt fokuserat på figurerna, att det var väldigt mycket inzoomning på ansiktsuttryck och det finns en person i nästan alla serier ut och det är väldigt lite av det här med... Det är en person i fokus, det är ansikten mycket. Mycket ansikten, det finns en person i alla rutor och så här, det är väldigt lite så här bara som att säga, tid går och det illustrerar vi genom lite så här panorering över naturen eller något liknande. Men tydligen så är nu då så att Jim Holdaway anses tydligen vara en sån som är väldigt bra på att rita miljöer och bakgrunder. Ja, och det kan jag väl hålla med om. När man tittar på de bilder han gör av scenerier och bakgrunder och sånt, han är ju väldigt skicklig och han fyller i mycket små såna här vardagsdetaljer och sånt som, och det finns naturligtvis ofta personer där också som kanske plötsligt stiger ur sin bil eller något liknande. Men de äventyr jag har läst i alla fall så är det inte precis dominerande. Nej, det är inte så att det är massa scenerier. Nej, och de bygger inte stämning och de har liksom ingen narrativ funktion på det här viset som man kan se i vissa andra serier. Utan det känns mer som att stämningen och berätta att takten och när man ska ta förtätning i berättandet och så här, så sker det mer med bilder på figurer och kanske att närzoomning eller utzoomning på personer än på scenerier skulle jag fortfarande vilja hävda. Jag känner mig beredd att hålla med nu när jag, särskilt nu när jag suttit och bläddrat och verkligen tittat efter det här. Mm. Men att han är skicklig på scenerier, definitivt. Mm. Jo, en bra tecknare. Mm. Oh, ja. Ja. Så det var det. Fortsätt ge oss kommentarer. Mm. Det är ju jätteroligt med all sån här input. Ja, säg gärna att vi har fel. Det är kul att höra. Så får vi möjlighet att kommentera. Mm. Och läsa nya seriealbum, man är troligt. Men nu har vi i alla fall gjort ett nytt avsnitt. Jajamän. Och den här gången så är vi tillbaka i den här gamla idén att vi ska prata om något verk som vi har tagit del av. Mm. Och dissekera det i detalj. Ja, och nu har vi då läst eller lyssnat i alla fall på en historia som heter The Machine Stops. Ja, och om du inte har läst eller lyssnat på den än så har vi länkat till den på bloggen Landet Anien. Mm, för den är lite äldre den här så den går för tag på. Ja, och jag har twittrat ut länkar till massa ljudversioner också, så om du följer oss på Twitter så har du förhoppningsvis sett att jag har förvarnat om detta, men ja. Så den pratar vi om lite senare i det här avsnittet. Ja, det är sist. Den ligger sist. Så om du vill lyssna på resten och spara det och inte lyssna på alltihop så är det också helt okej. Mm. Vi är kvar här och väntar på det tills du har läst färdigt. Men innan dess så pratar vi om lite andra gamla roliga grejer. Mm. Gamla barndomshjältar hade jag på sig. Ja, vi pratar om MacGyver. Yes. Fast vi börjar allra först med lite spelerfarenheter. En sak som vi har börjat göra är att spela mer och mer spel med barnen. Det tycker jag är kul. Mm-hmm. Väldigt roligt. Och nu har ju faktiskt då dottern till och med fått sitt första rollspel, vilket ju nästan måste ha ett med tanke på hur många jag har samlat på mig. Och vi har spelat spel med, det har vi spelat med barnen, och det har varit en intressant upplevelse och lite en ögonöppnare om hur saken fungerar, tycker jag. Mm-hmm. Ja, men hur man tar sig an kreativitet till exempel. Och för det som är speciellt med rollspel är att som spelsätt så är det ju ganska märkligt. Man sitter kring ett bord och så pratar man. Det är det enda som händer liksom. Man flyttar inte runt på någon spelmark eller något liknande, utan allting är ju en fråga om föreställning. Liksom, vad man tänker sig man gör, ens figur i den här världen gör och sådär. Och hur det har liksom funkat för någon som är ny till det. Jag tyckte det var intressant på flera sätt. Vi samlade ihop några av barnens kompisar. Eller de samlade ihop sig. Ja. Och det kändes ju lite osäkert hur det skulle funka liksom rent i dynamiken. Mm. Särskilt som den yngsta spelaren bara var 5 år. Men jag måste säga att det gick ju mycket bättre än jag trodde. Jag tyckte det var hemskt kul att få vara med. Samtidigt som det känns lite grann som att jag känner mig lite som en inkräktare som sitter där som vuxen och inte ens spelledare. Då är du som spelledare. Mm. Så kände jag mig lite grann som att ja, men jag kan vara med för att visa hur man gör. Men jag vill inte dominera spelet. Mm. Ja, för det är ju det där speciella om man spelar spel med barn. Barn har ju en annan... till början har de andra referens... punkter, de är så, och de är inte vana vid riktigt samma sak som själv. De har rent mentalt, eller de är liksom inte riktigt förberedda för att vissa, jag menar, komplexa resonemang och sådana saker. Det kan vara, det kan ju bli rena, det blir en väldig utmaning. Ja, det kan vara också känslomässigt frustrerande om man har ett speltillfälle när man har jätteotur med tärningarna sig. Då blir ju allting helt värdelöst för att ett speltillfälle är en så pass mycket större grej om man bara har spelat 2 gånger. Ja, precis. Man provar det här lustiga nya spelet och så går det fullkomligt åt skogen. Ja, då kanske man inte vill spela med. Man får ha lite fingertoppskänsla där, tror jag. Jo. Och där känns det som att det är intressant att jämföra hur vuxna och barn fungerar här. För man har ett spel där man säger att du spelar den här figuren i en sagovärld. Vad vill du göra? Du kan göra vad som helst. Mm. Jag vet hur vår kompis Johan har berättat när han första gången spelade rollspel. Han insåg att, men vad kan jag göra? Vad som helst liksom. Det är en helt ny värld och jag, här kan liksom min figur göra precis vad som helst. Jag kan alla tänkbara drömmar, allting jag kan föreställa mig kan hända i den här världen till den här figuren jag spelar. Och hur det var en så total befrielse och en känsla av wow. Fast sen kommer en eländig spelledare och säger att stopp, nej. Ja. Om man har otur. Om man har otur, precis. Men för ett barn, eller för någon som är ja, där kanske det inte blir en sån här aha-upplevelse, eller där man känner att wow, jag kan göra vad som helst, utan snart att vad ska jag göra nu liksom. Man är mycket mer van vid att det ska vara gå tre steg framåt och göra den här grejen. Det är väldigt tydligare regler. Man är van vid mycket tydligare regler. Ja, när man spelar andra spel, ja. Men däremot i den vanliga fria leken, där kan ju precis vad som helst hända. Så det gäller ju att leda in på det spåret. Att man måste släppa lös fantasin. Fast associera, ge lite associationsbanor, för då kan det börja hända saker. Mm. Ja. Jag tyckte det var intressant att den yngsta deltagaren faktiskt fattade galoppen fortare än några av de äldre. Mm-hmm. Som i och för sig kanske då hämmades lite grann av det där med att det är konstigt att spela spel med de vuxna som man inte är riktigt bästis med. Precis, det är liksom en kompis föräldrar kan kännas lite skumt kanske. Ja. Ja. Men annars tycker jag det är intressant, för just det här med hur man tar sig an den här friheten, någonting som jag läst om på andra håll och kanter, så det verkar inte bara vara något unikt för oss, utan det verkar vara något som sker rätt ofta när man spelar rollspel med barn, att man kan inte bara säga vad vill du göra, utan ofta är det så att det ger sig mer, trots att barn har just det här som du säger, den här väldigt fria leken där man kan hitta på väldigt, och spontan kreativitet är någonting fundamentalt, och mycket det här med man har fantasileker, man har fantasivärld, man spelar roller och sånt. Trots det så verkar det som att åtskilda personens erfarenhet är att när man spelar rollspel med barn så är det ofta vanligt att man får säga, man får presentera alternativ. Mm. Ja, du kommer till det här stället. Vad vill du göra? Vill du prova sånt här till exempel? Eller vill du prova att göra det här? Vill du prova att göra si och så? Och genom exempel, det verkar som både våran då och andra personens erfarenhet vara lättare att ta sig an än den här totala friheten. Jo, men det är ju inte så jättekonstigt, därför att om du tänker på hur vuxna spelar rollspel så har de jättemycket förutfattade meningar om hur saker brukar gå till, vad som ska hända. Mm. Okej, man har spelat förr, man vet att ja, men saker kan komma uppifrån, eller det kan finnas luckor i golvet, så man tittar omkring, va? Mm. Men någon som inte är van vid de konventionerna har inte tänkt på att det är så man gör. Men först måste man ju presentera konventionen. Mm. Eller åtminstone presentera ett sätt att ta sig an den här typen av spel. Mm. För jag kommer ihåg, när jag spelade rollspel första gången så var jag redan vuxen. Mm. Jo, man har ju ändå inte fullständig frihet. Mm. Utan det finns ju ramar för den här friheten. Jo. Till exempel så kan jag inte sätta igång och bestämma vad som finns runt hörnet. Mm. Eller vad min fiende kommer att göra härnäst. Mm. De sakerna styr ju inte jag över. Ja, just det. Utan jag kan bara styra över vad min rollperson gör. Mm. Blev du presenterad för alternativ så att säga, att leda in i det hela när du spelar första gången? Det har jag inga minnen av. Men jag har minnen av att ett par av mina medspelare, som också spelade för första gången, hade svårigheter med detta, att veta, Att avgränsa sig, att inte liksom spinna loss på att nu gör jag sådär och då gör han så. Ja, just det. Utan då var spelaren tvungen att gå in och förklara ramarna för kreativiteten. Ja, precis. Ja. Så jag stoppade, vänta, du kan säga vad du gör men du kan inte säga vad som händer. Och det där är väl bara ett exempel på att det finns en massa konventioner också som är inbyggda. Man påstår att det finns full frihet, men man måste ju lära sig hur den här typen av spel funkar. Och då måste det vara lättare att göra det genom att få exempel. Mm. Det var också så att, också så jag tänkte att jag kunde ju vara med och visa hur gör man när man spelar rollspel. Mm. Men det var ju svårt då att inte ta över. Jag var tvungen att hålla mig tillbaka för att inte ta över ledarskapet för gruppen. Jo, precis. Särskilt efter att gruppen hade utsett en helt annan ledare. Ja, jo, precis. Det som, men annars det som slog mig var att skillnaden mellan att spela rollspel med barn och med vuxna inte är så stor ändå. Jag har spelat rollspel många år med, tillsammans med samma människor och vet liksom hur det funkar att spela spel med de som är väldigt, väldigt vana vid det. Mm. Men jag har också spelat med helt färska personer och spelat gånger. Och känner igen lite av det där med hur man sitter där och undrar vad kan jag göra och vad säger de andra just nu och ser jag dum ut om jag gör det här. Och det är förvånansvärt hur mycket det känns som att det går igen. Mm-hmm. Hur var det i... Med undantaget som du säger om den yngste deltagaren här som däremot inte verkar ha de problemen. Så det känns som att det kanske är någonting man lär sig efter lite tag det här. Ja, man börjar bli liksom mer uppmärksam på hur gruppdynamiken funkar. Ja, när man har passerat någon viss mognadsgrad. Mm. Men hur var det, du har ju varit en sån spelledare för en sån där grupp där vem, sån här drop-in-spel, mm-hmm. där vem som helst kan komma in och pröva på. Mm, just det. Hur funkar det då? För där måste det ha varit blandat med erfarna och nybörjare. Nej, det var faktiskt ingen större blandning på den fronten. Okay. Det var mest erfarna människor som vågade. Äsch då. Ja. Jag tänkte att det kanske hade kommit in någon yngre typ någon gång som man kunde se. Ja, vi hade en yngre kille som, men jag tror han... visste nog ungefär vad han gav i alla fall intrycket att han visste vad det hela handlade om. Okay. Han var bara 12 år och... Men han hade blivit ordentligt introducerad till konceptet i förväg. Ja, jag introducerade nog aldrig liksom grundkoncepten, utan det föll han in i. Men visst hade han nog en del av det där för sig med att liksom inte alltid veta exakt vad gränsen var. Men jag tror han var väldigt bra på att lyssna och se vad folk gjorde och anpassa sig till det. Mm. Men han var mycket, mycket intressant att ha i gruppen eftersom det var liksom en 25 års skillnad på en del personer, liksom, vilket ju är lite kul. Men det är ju jätteroligt när det kan vara så, när det finns saker man kan göra tillsammans som kan förena folk av olika åldrar på det sättet. Ja, jo, verkligen. Jag gillar när det kan vara så att man kan mötas på lika fot på något sätt, även om man har så olika bakgrunder och erfarenhet. Jo. Och jag vet att jag är en av de andra killarna som spelade i den gruppen. På vägen hem så gick vi och pratade lite om den här killen och konstaterade att vi som då var liksom åtskilliga år äldre än den här killen på 12 tyckte ändå liksom att hans bidrag var det som gjorde det bra nu ikväll. Liksom. Kommer du ihåg det där? Och, ja. Så tror verkligen att när man väl har lärt sig formen för det hela så finns det verkligen ingen skillnad på möjligheterna för en yngre eller äldre person i det här sammanhanget. Vilket är kul. Mm. Jag hoppas att de kommer vilja fortsätta. För att det kan ju också hända någon gång, det beror ju på personlighet och så också, men många passerar ju genom en fas där de tycker att det är jättejobbigt att göra saker tillsammans med sina föräldrar. Mm. Så ja. Man vet ju aldrig, men... Jag har faktiskt tänkt på det. Hur vi får skynda oss att göra saker med barnhus som de blir så pass intresserade av att när de sen inte tycker det är pinsamt att göra saker med sina föräldrar så fortsätter de med de här roliga sakerna i alla fall, fast då med sina kompisar eller själva igen. Ja, just det. Ja, jo, det kan man ju hoppas att man kan uppmuntra en sorts en umgängesform eller så. Mm-hmm. Fast jag skulle inte ha inte emot ifall de hittar på helt andra intressen också. Jag menar, man måste ju inte alltid ägna sig åt samma roligheter som ens föräldrar. Nej, det vill jag hoppas väl på något vis att de efter det att det är pinsamt kommer tillbaka till att det är okej att göra saker med sina föräldrar igen. Vi får väl se. Det är svårt att spekulera i. Men i vilket fall som helst, det verkar ju absolut som att det finns en potential för återväxt i rollspelshobbyn. Det är liksom inte helt omöjligt. Det är inte så att konceptet har förlorat sin lyster helt och hållet. Nej. Så länge barn fortsätter att hitta på fantasin läka så kommer den här spelen att fortleva, det är jag övertygad om. Kanske. Eller också ta i någon form. Ja, precis. De kan ta helt andra former, såklart. We'll use the acid from the cactus. It's got electrolytes. And we've got two different kinds of wire from the Jeep. So we have power for the radio. And we'll use our watches and the sun. To get the direction. Is right! Great! När vi bodde i Kanada, då jobbade jag ju i Snowlab. I det här underjordiska laboratoriet i en gruva i Ontario. Och då när vi var där och installerade detektorutrustning och så, då sa min chef, min handledare, han sa flera gånger att ja, men vi får väl MacGyvera ihop någonting. Ja, just det. Och det var då jag insåg att to MacGyver something. Mm. Det är faktiskt ett verb. Precis. På engelska. Det är en av de få personerna som gått och blivit ett verb. Ja. Det är roligt. Ja. Och i rollspelet Savage Worlds så finns det en sån här edge man kan ta för sina rollpersoner som heter MacGyver. Ja, just det, den hade jag när vi spelade. Jag var jättebra på att MacGyvera ihop. Mäcka ihop saker. Ja, någonting som gjorde att vi kunde klättra över en mur och spränga någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi gjorde faktiskt. Nej, och detta visar också hur vansinnigt svårt det är att på stört titta på hur man med en snöstump och lite tuggummi kan bygga vad det nu är för någonting. Det är mycket svårt att hitta på det där man verkar när man tittar på tv-serien. Ja, fast alltså, jag måste ju säga att när jag, innan vi nu började se om den första säsongen av MacGyver, så kom jag ihåg exakt två scener från MacGyver från när jag såg det som barn. Och det var, den första scenen är faktiskt från det första avsnittet. Och det är när MacGyver lagar en syratank med choklad. Alltså, jaha, att det är någon så här kemisk reaktion med chokladen som stoppar syran. Mm. Jag kommer ihåg att jag undrade om det där verkligen funkade i verkligheten. Och det har jag fortfarande inte lyckats ta reda på. Alltså, jag måste prata med någon. Jag har frågat faktiskt en kompis som är kemist. Mm. Som sa, och jag återkommer. Och sen har jag faktiskt inte fått något svar på det. Från propsa blir det återkomst där. Men, och det andra scenen jag kommer ihåg, det är i någon senare säsong där en högspänningsledning går av och MacGyver håller i ena änden av den här kabeln och det sprutar gnistor ur det. Stormslangen. Och, ja, men eller hur? Mm. Som att det hade varit en vattenslang som sprutar elektricitet. Mm. Och jag blev bara arg för att redan en 13-åring förstår att det här är bara dumheter, eller hur gammal jag nu kan ha varit. Så att det var ungefär då jag bestämde mig för att det här kan inte funka i verkligheten och MacGyver är fånigt. Mm. Innan dess tror jag att jag gillade MacGyver typ. Ja. Ja, så vi har ju börjat titta på MacGyver nu igen eftersom den kom i familjens ägo. Och det är ju lite fascinerande här MacGyver. Det är mannen som har blivit ett verb, mannen som har blivit en rollspelskomponent. Ja, det har verkligen blivit en ganska legendarisk tv-serie den här. Alla känner till den. Vad är det som gör att man minns den egentligen? Är det de där sprutande elslangen eller är det figurerna? Är det hans lyckade byggen? Vad är det som går hem egentligen? För jag tror vi faktiskt tycker nog det allihop efter att ha sett nu första säsongen att det här var ju rätt kul. Ja, även om en del avsnitt är faktiskt riktigt, riktigt dåliga, faktiskt, tycker jag nu också. Men en del är ganska bra. Och det hänger inte bara på hur realistiska de är, har jag också kommit fram till. Nej. De kan vara ganska orealistiska, utan det som det hänger på är att det ska vara ett bra förhållande mellan utmaningarna och de smarta lösningarna. Det ska kännas som att MacGyver är riktigt smart. Mm. Och sen ska personerna han möter vara roliga personer och det ska kännas som att det händer någonting intressant i mötet mellan MacGyver och den personen. Jo. För att säga vad man vill om ett MacGyver-äventyr ska ju ha en någon form av det behöver inte vara liksom internationella politiska konflikter på hög nivå, men det ska vara någon form av spänningselement, någon Sådär. Och så ska det byggas eller meckas ihop någonting som är lite lagom ostandlikt och som räddar ut MacGyver och någon mer ur nöden. Mm. Och sen ska det vara någonting mer man får veta om MacGyver eller något intressant samspel med den här extra figuren. Mm. Och det ser vi ju definitivt att det är, i de bättre avsnitten är det just alla de tre som faller på plats, känns det som. Mm, verkligen. Och i de riktigt, riktigt usla avsnitten så är det osannolika saker som händer. Och den personen jag stöter på är bara, vad ska man säga, någon som blir kär i MacGyver. Mm. Och inte egentligen ja, visar någon intressant personligt sida vare sig hos sig själv eller hos MacGyver. Nej, precis. Mm. Det är en väldigt stor skillnad på de här manusförfattarna, det är det verkligen. Jag kan säga att från första säsongen nu då, som vi har sett, så har jag i alla fall ett favoritavsnitt och ett ofavoritavsnitt. Har du också det? Jag tror vi har samma ofavoritavsnitt. Kärnkraftverket. Ja, ja, Flames End heter det här avsnittet. Uh-huh. Och, men alltså jag känner att jag har... När jag tänker tillbaka på det så inser jag att det här är en av de som kommer minnas bäst. Bara för att jag hakar upp mig så mycket på det. Det är ju lite irriterande. Mm. Jo. Ja, eller vad skulle du säga? Vad är det som gör att det är dåligt? Ja, det känns som att det känns för orealistiskt. Det är för mycket konstigheter. Och dessutom det finns liksom ingen vettig inre logik i det hela. Det är för uppenbart vem som ska förråda dem. Det är för konstig sak de ska göra för att ta sig fria och sådana grejer. Det är lite sånt. Jag tror att vi ska vara lite konkreta här och berätta för lyssnarna som kanske inte kommer ihåg detta fantastiska avsnitt. Mm. Att i det här avsnittet, Flames End, så träffar MacGyver en av sina tidigare flickvänner. Och de besöker ett kärnkraftverk där hon jobbar. Och det här kärnkraftverket är absurt. Det är det konstigaste kärnkraftverk man någonsin har hört talas om. Mm. Det finns någonting som heter reaktorspolning som görs varje dag. Det tyckte jag. Det var okej, funkar inte vetenskapsmässigt och det är lite mystiskt. Men det som störde mig, det var när det började bli så här härdsmälta och allting är dumt och de måste omedelbart fixa kylning på kärnkraftverket. Mm. Då fixar man kylningen genom att klättra högst upp på kärnkraftverket och lossa en jättestor bult högst uppe på en byggnad. Men, det tyckte jag kändes... Och detta kändes... Och, ja. Ja, för man kan alltid på något vis tycka att ja, men det är något sånt mysko vetenskap inom kaninöron som förklarar bort det hela. Eller det är någon sån här teknobabbel-grunkar. Man kan på något vis köpa det och tycka att ja, men det är teknobabbel, det låter kul, det är okej. Liksom. Men det är så uppenbart att det här är bara en vi måste få dem upp där uppe. Vi måste, och så, dessutom kändes det verkligen som att manusförfattaren har verkligen tänkt på ingredienser och sen försökt stoppa in de här hållpunkterna i manuset utan att få det att hänga ihop med varann. För att det är så uppenbart att anledningen till att de måste upp längst upp, det är ju att MacGyver är höjdrädd. Mm. Han måste utmana sina rädslor. Mm. Och det finns bara två MacGyver-grejer han gör i hela avsnittet. Mm. Så Och de är båda jättetråkiga. Jo. Eller jag menar, okej. Den ena var kanske lite roligare, men den andra är jättetråkig. Det är nämligen att han använder en pistol som, vad heter det, skruvnyckel. Nej, utan revolverskruv. Han använder ett vapen som verktyg. För eftersom det är en revolver så kan han ta ut den här roterande kammaren. Och ja, just det. Det var så det såg ut. Mitt visuella minne av detta är inte så tydligt. Mm. Men låt oss titta låt oss prata istället om de här sakerna. Som är bra. Precis. Jag måste säga att jag tyckte det här äventyret när han och någon äldre herre som jag glömt bort vem det var nu. Och det var någon släkting till honom. Det är hans farfar eller morfar eller sånt. Ja, nej, precis. När det är någon övergiven stad och det är någon som jagar dem och de ska på något vis de fixa så att det är någon varanda som går sönder när någon ställer sig under den och de har någon sorts... De sätter upp en massa fällor. Precis, de sätter upp en massa fällor. Fällor är alltid coolt. Ja, och det är väldigt mycket påhittiga grejer där och det är någon sorts växt del av den, frön eller någonting de kastar in någon eld så det smattrar så de tror att det skjuter. Det är mycket påhittade grejer som jag tycker, och där tyckte jag också samspelet mellan MacGyver och den andra figuren var väldigt bra. Jag är ju svag för de här smarta unga tjejerna. Alltså de som är, inte är någon slags kärleksobjekt eller mm-hmm. så, de som inte pussas med MacGyver, ja, men ändå är smarta och coola. Alltså ditt favoritavsnitt är den med den unga hacken. Det finns två, ja. Mm-hmm. Den med unga hacken, den kommer jag till och med ihåg vad den heter. Ugly Duckling heter det avsnittet. Just det. Och det är också jätteosannolika saker som händer. Men det är strunt samma, för man fattar liksom poängen med det. Och hon är en tillräckligt intressant person för att jag ska strunta i att det de gör är fullständigt knasigt. Mm. Jag menar, vadå? En byggnad där allt på 80-talet, en byggnad där alla datasystem eller alla system, allt elektricitet, hela byggnaden är kopplat till samma datasystem. Mm. Så att man kan i en slumpmässigt kontor gå till en terminal och styra allting. Det är bara, ja, men det är så typiskt 80-tal, så det tyckte jag bara, ja, men kändes, det är roligt. Det känns rätt från det. Det är charmigt, ja. Och det får henne att få en chans att visa att hon är smart. Liksom. Ja, precis. Och sen hade du till... det är en bortsprungen tjej, där avsnittet, minns jag inte vad det heter. Mm. Tjej som är rymling, har rymt hemifrån och bor ensam i ett hus och har riggat upp massor av såna här speciallösningar där själv redan innan hon träffar MacGyver. Just det, och det är det här avsnittet, han har fått någon han blir drogad. Han blir drogad av någon skurk. Det är ryssar. Det är precis, sovjetagenter. Precis, och han tappar minnet och kan inte göra någonting, kan inte klara sig själv. Så det är ju mycket det hon gör. Ja, precis. Mm. Så det tycker jag också. Överhuvudtaget hela den här kalla krigskonfliktgrejen känns som att det ger mycket av stämningen ändå till många av avsnitten. Ja, det är ju någonting jag inser nu när jag tittar på det, att det är väldigt färgat av kalla kriget. Någonting som jag inte minns egentligen i mitt minne av MacGyver, utan det är snarast just... Nej, för då var det ju så som världen var då. Ja, det var väl antagligen det. Men det är väldigt kul tycker jag att återigen titta på de här sakerna. Kanske just på grund av att det känns som att alla... Som växte upp när vi gjorde det, tittade på MacGyver. Alla känner igen vad MacGyver är, och det har blivit en ikonisk figur verkligen. Att det var kul att återvända till det. Och det har åldrats med värdighet skulle jag säga. Du tycker det? Mm. Ja, en del saker är ganska töntiga. Men... men som helhet skulle jag säga att MacGyver-serien har klarat åldern hyggligt. Det går fortfarande att se. Ja, definitivt. Har du någon favorit... MacGyver-ögonblick? Nej, jag kommer inte ihåg några från när jag såg den när jag var yngre, och ärligt talat så kommer jag inte ihåg detaljer på det viset ens nu från viss. Jag tror inte jag är riktigt... Det är på något vis helheten som går hem hos mig. Mm-hmm. Mm. Ja, jag är lite mer inriktad på detaljer. Jag skulle nog ofta önska att de här lösningarna som görs, att de är lite mer realistiska. Att han faktiskt gör saker som skulle kunna funka i verkligheten lite mer oftare. Det är mitt enda önskemål. Mm. Annars tycker jag också att det är väldigt kul. Ja, vad säger du? Uppfann E.M. Forster, vad han nu hette i förnamn, uppfann han internet 1909? Jag skulle inte sträcka mig så långt som att säga uppfann, men nog är det så att han beskrev någonting som i mångt och mycket beskriver hur vi idag kommunicerar över internet. Ja, allvarligt. Den här novellen, The Machine Stops, anledningen till att jag ville att vi skulle läsa den nu och prata om den, det var ju faktiskt det här att den är en jättetidig, vad ska man säga, en jättetidig berättelse om det här med att prata genom en maskin och leva genom maskinerna. Och att liksom vara hopknutna i ett nätverk över jorden. Allt det finns ju med. Mm. Jo, fast... och tidigt i det här fallet är 1909 då. Mm. Vilket ju är en bra stund sedan. Mm. Men jag ser en massa andra grejer i den också nu när jag läser om den, får jag säga. Mm. Framförallt. Det finns ju motiv här som går igen och går igen i alla dystopier. Ja, och det där är ju med ditt område mitt, för jag har ju svårt att läsa dystopier, för jag tycker de är så deprimerande. Ja, men du gillar ju skräck. Ja, men det är en annan sak. Ja, det kan vi återkomma till en annan gång. Ja, det får vi höra. Men alltså hela den här grejen med den medierade upplevelsen. Mm. Men det vet jag ska beskriva lite grann vad novellen går ut på. Mm. Ifall det är någon som vill lyssna på det här som inte har tagit sig. Ja, alltså det är ju frapperande hur lite som händer och hur fantastiskt lite action är i den här berättelsen. Ja, men den är rätt kort. Den är rätt kort förstås. Men det känns ganska typiskt ändå för genren på något vis, den här lite, som man säger, didaktiska tonen. För det är ju en huvudperson som mer eller mindre sitter i sitt rum och kommunicerar med maskinens hjälp med sina vänner och sina barn och såna grejer. Och sen så slutar maskinen funka och så blir alla förbryllade och så går allting. Ja, det blir, och det är ju i princip allt som händer. De sitter i sitt rum och det är det. Ja, fast hon reser med luftskepp över jorden och för att hälsa på sin son. Mycket motvilligt. Ja, mycket motvilligt. Det finns en. Och hennes son promenad. Berättar ju om en massa saker som han har gjort. Ja, och det är ju ganska intressant för i den här kulturen som beskrivs i den här boken så är novellen. Ja, historien. Så är distans på något vis väldigt högt hållet. Det är till och med någon personen som pratar om hur man om ett antal generationer framåt kommer kunna förstå hur franska revolutionen inte hände utan hur den borde ha hänt. Eftersom man då är så långt bort från fakta eller så här, upplever händelsen. Nu är det liksom bara traderad istället och bearbetad information. Och då är det ju lite intressant att den mest, ska säga, actionfyllda och brytas ut i mönstret detalj som sker i hela den här berättelsen är när huvudpersonens son alltså plötsligt promenerar ut ur maskinen och ger sig ut på jordens yta. Ja, ända fram tills maskinen stannar. Tills maskinen för stannar, då bryter alltihop. Precis. Men det som sker där, det sker inte i berättat på något vis i första person eller sånt, utan han återberättar, vilket gör att när han så att säga, bryter mot mönstret och faktiskt gör någonting och så är det fortfarande i andra hand. Som, ja, det är fortfarande en medierad upplevelse, inte något som huvudpersonen själv faktiskt är med om. Precis. Hon skyr ju alla förstahandsupplevelser som pesten. Ja, precis. Sinnesupplevelser är ju, det är ju på något vis obscent. Men det här jag tycker är jätteintressant, för att den här berättelsen uttrycker på något sätt en skräck som har kommit tillbaka och kommit tillbaka och kommit tillbaka. Men det här måste vara ett av de första exemplen, tänker jag mig, eller? På det här med att den här skräcken för att bli isolerad från andra människor, att tillvaron ska bli mer och mer konstlad och att man ska få mindre och mindre kvar av det fysiska, det taktila, det som gör en till människa. Det är någon slags grundläggande skräck där. Som här har ombytts i på något sätt ett ideal. Ja, men det berättelsen uttrycker är ju inte ett ideal. Nej. Berättelsen uttrycker en skräck. Mm. Som jag menar är någonting som kommer tillbaka jättemycket i massor av senare saker. Jag menar, vi har The Matrix, va? Ja, just det. Var är den genuina, den äkta upplevelsen, var befinner den sig och var är jag själv? Samtidigt som hela den här grejen med att återberätta saker och förstå saker, inte precis som du säger, förstå den franska revolutionen genom hur andra har tolkat den i åttonde led, för det är då man börjar ha assimilerat den i sin kultur. Nu har man kommit fram till någonting. Ja, vad som egentligen händer, det är inte det intressanta. Liksom. Men är inte det jätterelevant kritik samtidigt som att den missar målet lite? För ganska ofta så gör vi ju precis så där. Ja, vi kollar ju omkring oss, vad säger de andra? Hur reagerar de andra? Och det är då vi börjar anpassa oss och bestämma oss för hur vi ska reagera. Jo. Samtidigt som jag menar, människor är ju flockdjur. Vi kan ju inte förstå en isolerad händelse så lätt. Om vi inte kan liksom sätta in den i någon sorts berättelse. Jo, och det är ju så fascinerande med hur de lever i den här historien. De lever i sina små, enskilda, isolerade rum. Ja, Och i alla rum så har man kommunikation genom en skärm som visar allting ganska bra. Så man kan prata med sina vänner och se dem ungefär som de ser ut. Mm. Och höra deras röster ganska bra, fast det framgår att det är lite grann sådär, inte perfekt överföring. Mm. Jo, för det ska ju inte vara omedelbar upplevelse, för det är ju inte riktigt. Men de sitter där i varsitt litet rum och att ta en annan människa, det är ytterligt suspekt. Liksom. Mm. De tillfälliga folk, när hon reser den här luftskeppet och någon åker ta in, då är det liksom, vad gör du? Mm. Men trots det så är det ändå, som du säger, människans flockdjurs beteende som är oerhört centralt för att ha kontakt med varandra hela tiden och ha folk omkring sig. Det är väldigt viktigt här. Och att ha maskinen som hjälper en att hålla kontakt med flocken. Mm. Det är det som gör att det här är den civiliserade världen. Och det är den här intressanta slitningen, den här dikotomin här mellan att vara isolerad och absolut inte ta i någon, men att vara i kontakt med folk. Det är... Alltså det här är ju verkligen någonting som jag har tänkt på ibland. Jag balanserar ju på gränsen till Twitterberoende och känner ibland att jag ersätter, eller jag glömmer bort att ta kontakt med människor. För när jag känner mig ensam så kollar jag på Twitter istället. Mm. För att bara kolla att människorna finns där och att jag kan reagera på någonting som händer, så får jag den snabba fixen. Du är fast i maskinen. Det är lite lättare än att faktiskt ta och ringa till någon eller faktiskt träffa någon. För det är lite knöligare att göra det. Mm. Så jag känner ju att på sätt och vis är det ju är det någon som är lite träffande nu. Mm. Jo, och jag menar, rent litterärt sett så har ju den här berättelsen, den känns lite ålderstigen på sitt vis, men hur den lyckas beskriva den här oerhört mänskliga upplevelsen av tekniken 1909 på ett sätt som känns oerhört relevant för vår dag är ju faktiskt slående. Alltså den är ju jättebra, det här borde ju alla läsa någon gång tycker jag, om inte annat som för att få lite historiskt perspektiv. Och vad som händer i det stora haveriet sen, hur det beskrivs, det tycker jag säger någonting också relevant om faran i att överlämna för mycket kontroll till maskinerna. Mm. Som nästan knyter den, alltså den här maskinen är inte intelligent i sig själv, men den är nära på det. Mm. Därför att människors behov och sådär tolkas genom maskinen. Ja. Men, och styrs genom den här kommittén. Men det är nästan som att det kan jämföras med det här med att lämna över kontrollen till maskineriet i alla fall. Mm. Det känns igen från diskussionerna om dels diskussionerna om datorer på 80-talet och dels diskussionerna om AI nu. Överhuvudtaget risken att förlora kontrollen, att inte kunna klara av, att ingen kan ha överblick. Mm. För att det här är ju också relevant liksom, teknikkritik, civilisationskritik kanske. Mm. Att det är ju jättesvårt, för vi har ett så jättekomplext samhälle. Mm. Och man kan känna sig väldigt främmande för när allting hänger på teknik som ingen människa kan förstå. Ja, för jag skulle till och med, jag skulle vilja säga att det även om det är väldigt slående att det är tekniken på något sätt som har fångat de här människorna, så det är ju ändå så att det är den här centralkommittén som på något vis som förväntas ansvara för allting. Det är de man ska klaga till och sådär. Så, men de har inte kontrollen, för de kan inte själva maskineriet heller. Det framgår ju aldrig riktigt vad de är för någonting. Men vad jag känner här är att framgår att de inte vet hur man ska reparera den i alla fall. Nej, det gör de inte. Precis. Men det jag känner här är att det här är ju även en beskrivning inte bara av att säga ge bort lite av sin självkontroll till tekniken, utan även till större strukturer i stort. Liksom. Det är som en politisk grej om individ mot kollektivet och att överlåta allting åt en abstrakt maskineri, en byråkrati eller en stat. Att låta staten ta hand om allting och förse dig med allting och ingen och inte ta ansvar personligen. Det finns ju definitivt den typen av kritik i det här också som jag tycker också är levererad på ett väldigt elegant vis. Liksom. Mm, och som också återkommer i väldigt mycket 1900-tals dystopi. Mm. Oh ja, precis. Och faktiskt nutida också. Mm. Men en sak som jag också tyckte var intressant var... Och det är ju kombinationen med staten som kontrollerar dig med tekniken. Nu är vi 2015 verkligen liksom. Mm. Ja, verkligen. Övervakningssamhället. Mm. Det är inte riktigt de här panoptikon... den panoptikon-tematiken är inte riktigt utvecklad i den här berättelsen. Nej. Det hade kunnat vara det för att möjligheten finns där. Mm. Men man förstår att man kan trycka på en knapp och stänga av så kan man prata privat utan att någon kan lyssna. Precis. Det är kanske det som gör att jag tycker att den här historien funkar för mig. För det blir inte den här måla på näsan, dystopin och den här, nu visar vi hur allting är kontrollerat, utan det är den här beskrivningen av en värld som på sätt och vis är ganska tilltalande på något vis. Du sitter i ditt rum, det är bekvämt. Du är bekvämt och har tillgång till allt du behöver, trycker på en knapp så får du tillgång till media av olika slag, du får kontakta folk som är experter på olika ämnen omedelbart. Det finns väldigt mycket positivt i det hela. Det är liksom en totalitär bekvämlighet. Ja, precis. Mycket bra terminologi faktiskt. Och där känner jag att den funkar som dystopi. Till skillnad från så många andra dystopier där det känns så tungt och det känns som jag förstår att det är jobbigt, men okej, kan jag läsa något roligt nu? Vilket gör att man nästan då plötsligt bevisar för sig själv genom att man lägger den här viktiga så att säga, dystopin åt sidan och hellre läser en underhållande litteratur. Den här däremot är liksom underhållning och visar därmed så mycket kraftfullare om kollektivet, maskinen, teknikens diktatur. Men det finns, liksom. Finns inte heller någon medveten illvilja eller ondska eller vilja att förtrycka. Precis. I den. Det finns inte staten som förtrycker det. Det är bara dumheten också. Att man tappar liksom... Eftersom människorna sitter och sysslar med sina idéer. Mm. För det är det de gör hela tiden. Mm. Det är idéerna som är valutan i samhället. Mm. Vilket är ganska lustigt. Ja. För vad är det man kan få ta till sig som huvudpersonen gör. Hon lyssnar på musik, hon läser och hon föreläser. Och det är liksom föreläser liksom. Man tänker, där har vi en liten intressant diskrepans då, om man ska korrelera det här till vår aktivitet på sociala nätverk och liknande. Mm. Vi har inte den här fixeringen, finns det en ny idé eller jag lyssnade på en föreläsning. Eller jag Där. Nej, du trycker det på andra sätt. Istället för att föreläsa så skriver man ett blogginlägg. Mm. Om någon grej som man har tänkt på. Mm. Ja, det är kanske en bra parallell. Men vad tror du om det där med idéerna då? Den här grejen och fixeringen. Ja. Finns det en ny? Det är ju som när hon kommer och besöker sin son här. Som varit ute på säga att han har gjort något förfärligt och hemskt. Och han har börjat få konstiga idéer. Idéerna kommer det ordet. Men då säger hon just, det finns ingen idé i det här. Det finns ingen ny idé. Hon stänger också fönstret. Hon vill inte titta ut genom fönstret när hon flyger luftskepp. För det finns inga idéer i himalen. Precis, det finns inga idéer att titta ut genom fönstret. Man börjar undra, vad är hon för instängd människa? För det är ju inte speciellt realistiskt. Alla människor som har varit instängda i ett rum måste bli väldigt nyfikna. Eller skräckslagna eller reagera på något sätt. Liksom. Mm. Just reaktionen att där är Himalaya, det vill jag inte titta på för det finns inga idéer där. Nej, det var en intressant grej. Liksom. Idéer, ja. Där känner jag att möjligtvis kan man gräva fram någon ny spännande kritik av civilisation där. Men den där idéer, Jag tappade den tråden, jag måste få nysta tillbaka den. Mm. Nämligen, det handlar om berättelser, va? Mm. För det är också en intressant poäng, för det handlar ju om berättelser och hur man berättar om världen. Och det är också intressant för en son då, jag kommer inte ihåg vad någon av dem heter, men strunt samma. Ja. Sonen, han har hört ett föredrag om, vad hette han nu igen, kung Alfred. Ja, just det, Wessex. Ja, precis. Mm. Han har ingen kontext. Nej. Han vet ingenting om historien, men han har hört talas om kung Alfred i Wessex som segrade danerna. Ja, just det. Och det där är liksom, det är hans vision av äventyr och frihet. Mm. Det är liksom hans sak som han hänger upp allting på. Och när han kommer upp och ser kullarna i Wessex så får det en sån här djup betydelse för honom, för att han har anknytningen till det genom att han har talat om de här kullarna. Han har en berättelse att sätta in i intrycken. Sant. Jag tycker det kändes väldigt relevant också. Jag vet inte om författaren hade tänkt ut att det skulle vara en del av poängen. Men det säger ju också någonting om det här med att man faktiskt behöver ha någon annans tolkning. Eller som människa behöver man klarar inte lika bra att stå på egna ben och göra en upplevelse till sin, utan den blir mycket mer än sin egen. Mm. Och man kan knyta an den till andras. Precis. Ja, även om det här samhällets avsky för direkta upplevelser och personlig kontakt verkar väldigt apart och direkt motbjudande på sina ställen, så finns det en poäng med det här. Mm. När går det över? När går berättelsen över till att bli någonting som förleder den? När slutar den att vara någonting som hjälper en, och när går den över till att vara någonting som förleder den? När berättelsen är någonting som ger kontext och stabilitet och grundning för ens intryck och ersättning, och när blir den ersättningen? Oj, vad vi låter så här quasi nu. Men det kanske inte gör någonting. Jag tyckte det var en intressant sak att fundera på. Ja, det är bara ordet berättelse. Det har liksom kulturellt bagage. Jag tror det är det som är fel. Men det var en fascinerande liten historia. Mm, mycket. Väl värd att läsas, lyssnas på och uppleva omedelbart. Ja, vi länkar till den. Den finns ju överallt för den är, eftersom den är så gammal. Du får jättegärna kommentera på det här avsnittet. Och det kan du göra på bloggen Landet Anion. anion.wordpress.com. På Twitter finns vi, där heter vi snabela idag igen. Det här avsnittet släpps som vanligt under Creative Commons-licensen erkännande icke-kommersiell. Amy, I took physics because it was interesting and it excited me, not to buy myself a job. Amy, come on, there's a world out there, let's go look at it.